4.6. Boa tarde, queridos escoitantes, benvidos un día máis a este programa sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellar para todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego. Gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, estamos aí nas redes e tamén hasta no Facebook nos poden ver, poden poñerse en contacto con nosotros, no sempre en Galicia do Facebook. Queredes participar, queredes ter opinións con respecto ao que facemos, pois aí podedes facer. Moitísimas gracias, Kiko Belinchón, que sin él non podería sair isto adiante. Benvido, Armando, xa con moitos azos novos e con ganas de... Con ganas de comenzar xa. Este 2025-26, esta nova tempada con... Aquí en Galicia, en sempre en Galicia, aquí en Radio Cornellá. Moi ben. Bueno, queridos escoitantes, hoxe vamos a facer un programa de comenzo de tempada 24-25, pois intentando que as nosas conexións sexan novidosas e interesantes. Uh-huh. Como sempre, intentaremos conectar coa Costa da Morte. Sí, quizáis hombre. A primeira parte vai ser dedicada a conexións con persoas xa coñecidas. Uh-huh. Aínda que eu quero ver a media aí a partir das e media, das seis e media, conectar con unha poeta portuguesa moi importante, moi interesante, sí. Catia Cardoso. Porque xa unha vez poidemos conectar con ela. Con Portugal. Sí. O que pasa é que non sabemos se a ver como andan as conexións. A ver se somos capaces, porque ás veces as cuestións técnicas funcionan regular. Vamos a poñer un bocadiño de música e teremos que desplazarnos rapidamente á Costa da Morte, a ver se podemos. Vamos alá. Quieres plantar salgueiros, caños, lámparas, silvanes, en la tierra de recedo, ni se plantan ni se vanes. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, baixamos a música, que xa temos o primeiro, a primeira conexión con Galicia, sí, precisamente con Óscar Rei. Vamos alá, Óscar. Que tal, como estamos? Boa temporada a todos, que estades empezando outra vez un ano máis. Benvido, na radio, benvido, de agradecer. Ademais que sigas aí o pé do cañón dirixindo un programa para a emigración galega, así que pola miña parte parabéns xa para empezar. Moitísimas grazas. Xa sabes que a túa participación e colaboración é extraordinaria e moi comentada nas redes tamén. Bueno, pues nada, mira, hoxe para empezar traemos unha noticia interesante, política, pero bonita, porque se vai Evencio Ferrero, que foi alcalde de Carballo durante 22 anos. Sí. Na que cando un marcha da política, bueno, tanto a dereito como a esquerda coinciden que foi unha gran persona, sobre todo un alcalde transformador para a cidade de Carballo. Carballo, pues, sí. Creo que, bueno, que está ben que o estaquemos aquí, é a capital de Bergantiños, é unha vila modélica porque si botamos contas do que era Carballo no ano 2003 e o que é hoxe, pues, converteuse nunha vila dinamizadora da comarca, por lo tanto, moito, en gran parte, debese ao traballo feito por Evencio Ferrero e o seu equipo. Evencio, un mestre que foi sempre pois, un dirixente do BNG que nunca quixo aspirar a máis, cando foi un histórico do BNG pois eso, no post-franquismo, na chegada da democracia. E, por lo tanto, dende aquí vai tamén o noso reconhecemento a súa labor, porque creemos que é importante. Ademais, pois, gustaríame falarvos de que as pinturas do dolmen vimiancés de pedra cuberta foron realizadas con base de mantequilla de fai de 6.000 anos, non, respetando un pouco a súa restauración, recuperando o patrimonio como xa se está facendo noutras partes do Concello de Vimianzo. Pois eso, destacamos tamén estas iniciativas en favor do patrimonio, que ao final na nosa zona son moi exemplarizantes e contribúen a un turismo, digamos, que sea un pouco que non sea estacional, vamos, que non sea solo de verán, que é algo ben importante. Sí, moi ben, moi estupendo. Fantástico, sí. Claro que sí. Mais. Sí, despois, bueno, queremos destacar tamén a importancia que ten para a comarca de Fisterra e de Cee, que se poña en marcha a partir deste lunes pois unha nova línea entre Cee e Coruña. Sabedes, bueno, non sei se chegou aos vosos oídos por aí, pois da problemática que estaba vendo, porque coincidía pois a salida de buses para a Coruña con peregrinos, con ahora os rapaces van nos mesmos buses, entón moitas veces tiñan que ir de pé. Foi unha polémica que se recolliu bastante estes días, e bueno, nós queremos tamén facer aquí un pouco, pois, de darlle a Naraboa, digamos, a esa iniciativa de reforzar a línea, porque é moi moi necesaria. Claro, ¿no? E tanto que sí. E despois destacamos tamén importante un convenio de Cáritas e a obra social Nosa Señora do Carmo en Fisterra para potenciar a obra social, unha obra social que, como ben coñece a xente da comarca, é das únicas deixada en marcha polo o cura don Luciano Moreira Carracedo, xa falecido, donde pues, na época do final do franquismo e na chegada da democracia pues, puxo en marcha esta obra social que hoxe pues, é un centro de menores e ao mesmo tempo tamén de cuidado de personas maiores, e se potencia tamén reforzando un pouquinho pois, a labor da obra social. E finalmente, destacamos que o Plan Único da Diputación vai a bater un récord con 138 millóns de euros para toda a Costa da Morte, a comarca de Bergantiños tamén, repartido nos distintos concellos, que fará posible pois, que se poñan en marcha diversas iniciativas. E, por último, un conflito veciñal pois fundamentalmente que chega pois neste caso pola compañía contra a compañía suministradora de enerxía por un transformador que está xunto á sede da Asociación de Veciños de Anllóns en Ponteceso. Bueno, aí hai un conflito veciñal. Recollemos tamén esta nova en que pasa na costa.gal. É así un poquiño o meu primeiro resumen, falándovos hoxe desde desde Vigo, ahora mismo aquí pues vendo a Ría de Vigo, porque estou aquí nunha formación, vim a unha formación aquí ao sur de Galicia, e desde aquí pues mando tamén saúdos para toda a xente que nos está escuitando. Toda a audiencia, está ben, sí. Está ben. Escoita, unha formación co teu, non? Coa IA. Sí, efectivamente, estamos no Centro de Formación de Recursos de aquí de Vigo. Viñamos tanto Fina como eu a impartir unha formación para o profesorado. Estivemos antes e agora xa nos vamos para a zona de arriba, para a Coruña, que hai que acabar o fin de semana e volver ao cole o lunes, se non hai novedad. Está ben, está ben. Bueno, pois eso, moi ben, Óscar. Éxito en todo o que levades adiante. Unha aperta grande, bicazos para a túa compañeira, que sodes uns grandes especialistas nesa cousa. Xa a ver si vos convidan a vir aquí a Cataluña. Pois nós estaríamos encantados de ir e de participar en calquer evento. Estuvemos en Zaragoza este verán, no mes de agosto, estuvemos convidados por la Fundación La Caixa. Nada, nós onde nos chamen, como decimos sempre, pois alá vamos, non? Porque creemos que é importante tamén difundir un pouco todo o que está pasando coa IA, coa educación, coa tecnoloxía, e bueno, como personas que nos dedicamos á docencia nesta área da informática e das comunicacións, pois intentamos facelo dentro do mellor posible, pois alá onde nos chamen, vamos. Vale, pois eso... Que bonito eso da docencia. Claro, no, é que ademais ten unha cousa moi importante, que sí. A recepción deles, da xente que te recibe, que non é polo que che paguen, sino polos... como te reciben, como exactamente. Bueno, nós estamos encantados porque alá onde vamos nos tratan moi ben. Para nós tamén é unha experiencia de coñecer outras realidades. Cando estivamos en Zaragoza, estivamos con moitos compañeros docentes, inspectores de educación de aí de Cataluña, tamén conocendo outras realidades de educativas dentro do Estado español, e nos encantadísimos aquí estamos pois para aprender tamén, non? Ao mesmo tempo que pois transferir un pouco do que nos coñecemos tamén. Ben, perfecto. Pois moitísimas gracias por esta colaboración que semanalmente sempre nos ves dando e que despois se remite, que como xa sabemos, ali en Radio Roncudo. Efectivamente, mañá pola mañá, as 10 da mañá, soará tamén o espacio sempre en Galicia en Radio Roncudo, aquí na zona da Ría de Cormeláxe, e para toda a Costa da Morte, para quen queira escutar, obviamente, porque o streaming está tamén aberto para todo o mundo. Moi ben. Vale. Moita sorte, moitos bicos. Feliz semana. Veña, boa semana e bo comezo de tempada a todos. Graciñas. Despedimos a Óscar con música e continuamos adiante, veña. Aí vai. Oh, my God. que volvo a Pontevedra no é por ver os soldados. Viva Pato, somos moreno.